Benvidas sexan as túas orellas á edición 515 de Ábrete de Orellas. Abrimos con Devalo, a idade do descontento e o terceiro sinxelo do que vai ser o seu terceiro disco, Azul Vindeiro, que vai sair o 22 de marzo, de novo con Ferror Records. David Miranda, que o artista tras do nome Devalo, militaba en Nouvelle Cuisine, nos tempos nos que coincidían con Ataque Escampe, que seguen moi en forma. De feito, este venres 23 seguen a presentar o seu álbum Cabalgata, editado en 2023. Van estar en la fábrica de chocolate. Supermartes é unha desas cancións incluídas en Cabalgata. Supermartes, o segundo corte de Cabalgata, o estupendo disco que editaron Ataque Escampe no pasado ano 2023 que están a xirar polo país. Este venres 23 en la fábrica de chocolate de Vigo. Ábrete de orellas, aquí alternando unha semana máis novidades do país e novidades tamén que nos chegan de fora. Imos escoitar agora, a ver que vos parece, o segundo adianto do novo traballo de Bigot, Back to Nowhere. Máis de 15 anos xa de traxectoria a que se esconde tras o nome de Bigot. Back to Nowhere, esta canción que acabamos de escoitar, e vai ser o nome do disco que sairá o 13 de marzo. Ao vivo, Bigot é un cuarteto que vai vir a Galiza tamén a presentar este traballo. O Back to Nowhere Tour vai chegar o 18 de abril ao Clavi de Lugo, o 19 no Radar Estudios de Vigo e o sábado 20 vai estar na Sala Ruido de Ferrol. E dun personaxe propio, como é Bigot, a outro, Pájaro Sunrise, outro deses nomes do máis independente e interesante do panorama estatal. The Future is Not What It Used to Be, o novo traballo, 5 anos despois do seu último disco en estudio. De este disco, quero compartirvos esta semana unha peza que se chama Small Circus, So Many Clowns. Un circo pequeno, máis demasiados payasos. Pájaro Sunrise. Come on, boys. I'm changing as the weather. I'm a selfish little man. Myself up on a feather, so I tend to move while standing still. Oh, as time goes by, I'm getting complicated. I mean, I'm hard to please and hard to figure out. I don't care for trends, online success or retro culture. I'm a one guy ism slowly going south. Yeah, this is too small a circus for so many clowns. Tried to speak my mind a lot. of better. I could have done a lot of things a lot better. Yeah, I could have done a lot of things a lot better. Yeah, but this is too small a circus for so many clowns. Instead the biggest jokes go unnoticed. I may not know my way yet, but I gotta know how. Oh my, the harder I try, the louder I laugh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tras este Small Circus, So Many Clowns de Pájaro Sunrise, un tema claramente disco funk, dentro de un álbum con una amálgama de estilos pop muy salientable e feita con muy bo gusto, decía, de Pájaro Sunrise volvemos ao país, o vigués Villanueva, que acaba de presentar una nova canción que se chama Mira Cómo Baila. Así que no podía faltar a nova canción de Josete Villanueva, desta vez acompañado pola compositora e actriz Alba Dunas. O vigués Villanueva, Mira Cómo Baila. La luna pinta todo en color plata. En el primer día de año nuevo, yo sigo por la orilla de la playa, caminando sin sentido, para ver si aún te encuentro. Con la carne derramada entre mis huesos, con las fotos y canciones de lo nuestro. Ahora vivo en un desierto de recuerdos que se acercan por el aire y se pierden con el viento. Mira cómo baila, cómo se divierte, moviendo sus alas desde el corazón. Mira cómo baila, mira cómo siente ese monumento. Frontera y de Santa Clara en la tormenta. ¿De qué me sirve ahora esta casa si tú no estás conmigo, si tú no estás en ella? Mira cómo baila, cómo se divierte, moviendo sus alas desde el corazón. Mira cómo baila, mira cómo siente ese monumento a la seducción. Mm-hmm. O novo álbum de Josete Villanueva, as súas novas cancións, Mira como baila, aquí acompañado por Alba Dunas. E seguindo no país, mas neste caso cunha recén chegada, hai uns anos que veu vivir a Galiza, Pamela Rodríguez. Está a presentar o seu EP Meigas e o Benres 23 cantará cancións como En el Espejo na Sala Riquela de Compostela. Pamela Rodríguez. Temo haberme quedado sin palabras. Creo haberte dicho lo importante. Unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Un día me tiñe no peto a vida a herba de enamorar. Cando se apercibiu do asunto, díxome que pra me amare tiña que eu ter un amor profundo pra ela poder namorar. Se tivera que escoller pra fuxir de toda sombra, meteríame entre a herba falta, onde medran as papoulas, onde só se pode mirar alto e onde a terra se agocha. Ah, ah, ah. Estes días, Sofía Espiñeira, a mugardesa, editou unha nova canción, Herba de Namorar, que vimos de escoitar. A bailarina, acróbata, actriz e música Sofía Espiñeira presenta un segundo adianto do que vai ser, por fin, o seu novo disco. E vai acompañado dun vídeo documental sonoro sobre o ritual alrededor desta planta, rodado, evidentemente, en San Andrés de Teixido. Recomendo vos ver ese videoclip. Herba de Namorar. E de Herba de Namorar a Fonte de Amorar, que está incluída no último disco de Budiño. Hola Pepe, aquí Budiño. Un saúdo enorme para Ábrete de Orellas. Sabedes que presento por fin a edición física do disco Brancavela. Farémolo este sábado en Coruña, no Teatro Colón, ás 8:30 da tarde. É un disco que estou moi ilusionado, donde participaron grandes amigas como son De Vacas, Leilía, Guadi Galego, Tania Camaño, Diego Cabaleiro de O Fiadeiro, as Libeliñas e as Tarandeiras de Xacarandaina, e as letras, hai dúas letras, unha de Antía Otero e outra de Manuel Rivas, que foron moi, moi ben acollidas para este novo traballo. Recordarvos, estamos pois este sábado no Teatro Colón, Coruña, ás 8:30 da tarde. Tedes as entradas en ataquilla.com. Bulide, que se esgotan. Nada, un biquiño moi forte para ti e para o programa. Chao. Quédate aquí, acaricia. cantiga faireaba la fonte da la ira, fonte de amora. Sábado 24, no Teatro Colón da Coruña, concerto de Budiño, presentando cancións como esta, Fonte de Amorar, incluídas no álbum Branca Vela, do que xa terá edición física para que podamos facernos con ela este sábado 24. E o sábado 24, máis no Café Cultural de Ourense, van estar Caldo. O trío vai presentar ese seu maravilloso segundo disco, Lugar a Ponte, do mellorciño do ano pasado. En dentro dese álbum podemos escoitar Cinzas, pero antes diso, recoméndovos tamén o sábado Antía Muíño, Belén Tajes e MJ Pérez van estar na Praza de Santa María de Lugo dentro de Literatas para Rosalía de Castro. E os xoves, na Sala Inda Coruña, dentro do Día dos Medios en galego, tedes o concerto de Fillas de Casandra e de Ninjures. Así que, unha vez mencionados estes concertos de corte máis ou menos folk e tradicional, imos escoitar Cinzas, do fantástico disco Lugar a Ponte, de Caldo. Lembrade, sábado 24, en el Pueblo Café Cultural de Ourense. Na casa fillo as flores, cereixas en aguardente, cheiros daquelas lembranzas que máis de tres vidas queren. Ai la la la la la la la. Ai Sara Sariña, se tempo marchou. Ai Sara Sariña, mais cando mudou, mais cando mudou, mais cando mudou. Ai Sara Sariña, se tempo marchou. Domingos carmín vermello, zapatos de hai 30 anos, palabras que foron berros, pensar todo que calamos. La la la la la la la. Ai Sara Sariña, se tempo marchou. Ai Sara Sariña, mais cando mudou, mais cando mudou, mais cando mudou. Ai Sara Sariña, ese tempo marchó. Castelos de area e vento, moedas de dúas caras, carreiras detrás do tempo, reflectidas nas miradas. La la la la. Ai Sara Sariña, mais cando mudou, mais cando mudou, mais cando mudou. Ai Sara Sariña, as tardes mirando o espello, conversas que xa non poderan ser, sorriso de barro seco, vestirte, peitearte, sair, beber. ese tempo marchou. Ai, Sara, Sariña, mais cando mudou, mais cando mudou, mais cando mudou. Ai, Sara, Sariña. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Sola calles cortadas, no sé salir, pero morro de janas. O pasado mércores 14 publicábase o segundo single, o segundo videoclip adianto do novo traballo, do novo álbum da banda muradá The Rapants, La Máquina del Buen Rollo. Vai ver a luz no vindeiro mes de marzo, tamén haberá dúas noites na sala Capitol de Compostela. Dunha das formacións que máis concertos vai dar neste 2024 polo país, a unha banda que comeza a súa andaina cun primeiro disco. Agora é o primeiro álbum de Sun Yeou. Esta cantiga de marzo é a primeira canción e o primeiro videoclip de Sun Yeou. Tamén é a peza que abre o seu primeiro disco, Agora. Sun Yeou son un trío, Evaristo Alejos Álex, Tamara Martínez e Miquele Fagá. Son eu, como se di, son eu, na variante do galego falado en Goián, no sur de Galiza. O nome é unha reivindicación da autenticidade dun proxecto nado no barro vigués de Teis. Volveremos ao primeiro disco de Son eu, que van estar, por certo, presentando o 6 de abril na Sala Rebullón, acompañadas da banda compañeira tamén de discográfica de Xonis Records, Pauliña. Seguiremos escoitando pezas de Son eu. E outra novidade é o segundo adianto do que vai ser o primeiro álbum da Orquestra Bravú Xangai. Van o presentar o 2 de marzo na Sala Garufa, canda os Bacalouras de Vigo. Grelocumbia, o novo temazo da Orquestra Bravú Xangai. Para papar cho teu grelo. En Monfero eu me quedo para papar cho teu grelo. En Monfero eu me paro para papar cho teu nabo. Do nabo sai a naviza, da naviza sai o grelo. Son tres persoas, nun hai un sabor verdadeiro. Saia na biza, da na biza sai o grelo. Son tres persoas, nunha é un sabor verdadeiro. Para papar, xo teu grelo, para papar. Naviza, da naviza sai o grelo. Son tres persoas, nun hai un sabor verdadeiro. Do nabo sai a naviza, da naviza sai o grelo. Son tres persoas, nun hai un sabor verdadeiro. Para papar, cho teu grelo, para papar. Estás escuchando Ábrete de Orellas. I have Dende a zona de Ferrol, o guitarrista e vocalista Pablo Leira. Nesta canción, onde pudestes tamén apreciar o steel guitar do grande Álvaro Lamas. I Have Seen You está incluída en Dirt, Wood and Grass, un álbum editado por Ferrol Records, grabado en RR Studios de Ferrol e que está comentado en abretedorellas.com. Pois recupero este disco de comezos de 2023 porque este xoves 22 Pablo Leira e a súa banda tocan na casa ás 9 horas na capela do Torrente Ballester en Ferrol, onde tamén vai estar Maneiro, máis o domingo 25 ás 7 da tarde. Outras datas que teñen que ver co rock, a banda Moura, que vai estar o venres 23 na Crazy Cray de Cambados e o sábado 24 na Sala Rebullón, canda Desert Smoke e Mascada. Moura, que están xa a ultimar o seu novo traballo. E para fechar esta edición 515 da Verte de Orellas, ante todo, grazas por estardes unha semana máis aí as ouvintes e tamén as radios que comparten isto. Sei que nos toca seguir nas trincheiras loitando pola divulgación e a normalización das músicas do país, sexan en galego ou sexan en calquera outro idioma. María José Llergó, a andaluza, vai estar este sábado 24 no Auditorio de Galicia, un concerto que de seguro será unha maravilla. E a semana pasada, María José Llergó regalounos nas redes sociais unha versión do que para moitos é a mellor canción en castelán da historia, Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. María José Llergó, este sábado 24 no Auditorio de Galicia. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras la caña duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pinte de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Para mi mal viene a buscarme en la parca.